أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي شيئا أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین او میندو خویندو مونږ او تاسو الله رب العزت دی دنیا تا ډېر لږ او مختصر وقت د پاره را لېګلیو او په دې دنیا کې د لږ وخت د پاره زموږ او تاسو په اوسېدل دي د نه پس په موږ او تاسو باندې مرګ را روان دی موږ او تاسو ټول ته د قبر یوازېواله داغې تیری داغې وحشت دا مخې له کولې چې په قبر کې زموږ او تاسو سره هیڅوک بني دارنگی قبر با تیاروی وحشت بای پاغی کی یو حدیث پاک کم راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مشکات شریف حدیث تے وی روزان قبر انسان تسو آوازو نور کئی یو آواز دام دے چی انا بیت الوحدہ قبر وی اے انسانا زګورې دی आवाज والی کور انزام سرمرګره دنیا نراولا دارنګي دا وای انا بیت الظلم زدت يرون ډک کورم درنا انتظام ځان سره د دنیا نوکا دارنګي دا قبر وای انا بیت الوحشه زد وحشت او دی आवाज والی کور دارنګي راغلی قبر وای انا بیت الدود زد چنجو مارانو لړمانانو ډک کورم ځان سره د بچاو انتظام راړه کله چې زموږ استاد سودا یقین دی چې سورہ ز پس مخ کډوان نیمه او تاسو دې قبر ته ځو نو آیا د دې قبر د پاره موږ او تاسو لا د څه تیاری ضرورت پکار دی دا خو الحمدلله د مسلمانانو وطن دی د مسلمان په کور کې پیدا یو تا زموږ استادو مشاهده او یقین دی چې په قبر کې څوک په نسب نخلاسي دارنګي پډېرو بنگلو محلاتو پډېرو زیوراتو پلوی عہده او اقتدار باندې په قبر کې خلاصې نشته په قبر کې خلاصې په څه دی آغا پا ایمان او پا اعمال صالحو دے دیو جنہ چمو تاسو پدا سے محافل و مجالسو کے پدا سے مدارس دینیو کے خاص کر دا مدرسۃ البنات پدی کی مو تاسو خپل اوقات فارغ کو دارنگی خپل لونا دا پدی کی داخلی کو وغیر ایمان او دا اعمال صالحو زدکڑو کی او موږ تاسو ته بیا د هغه طرف ته دعوت راکې لږه ان شاء الله مختصر داسی سو خبر کوم چې داغی تعلق خاص کر د نبی علیہ السلام د هغه امت سره دی چې ته زنانه وي. ګوره یو لوی حصہ د امت دا په کورونو کې دا او د قیامت علاماتم دادی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وې څومره چې قیامت را نږدې کیږي نو زنانه به ډېریږي سړی به کمیږي. تر دې چې صحیح روایتو کې راغلی دمره بډېر والد زنانو شي او کم والد سړو وي چې د یو سړی بل مقابل با 50 خزې پاتش. نو د حدیث د مفهوم مطابق اکثر امت هغه د مونږ د زنانو د میندو خیندو په شکل کې ده او دا به نورم زیاتیږي او اصلاح د دین به الګ کیږي چې کله زمونږ په کور کې زنانا د دین په ماحول باندې راشي. لومبنی خبره مونږ او تاسو د پاره د عقیدې ده. د ایمان عقیده زما عزت مند دي ته وای چې مونږ او تاسو دا یقین ساتو چې الله شتا، الله حاضر او ناظر دی، دا الله په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک شریک نشتا. اکثر داسی وی چې د ناپوهۍ د وجې نازمونږ نارینا زنانا دا د عقیدې په نقصان کې پرتی وی. خدای او مسله د شریعت په یو نارینا او زنانا د جهل د ناپوهۍ د وجې نا د عقیدې په نقصان کې پروت وی نو دا جهالت او ناپوهی سبا د دد پاره عذر نشي جوړې ده. پرمبه زموږ استاد سو د عقیدې خبره زمون الله حاضر ناظر وګنو دارنګ دا وای چې زمون مرګ زمون جوان عزت ذلت صحت بیماری اولاد ورکول غستل مال ډیرول او کمول خوشحالی او خفقان راوستو والا صرف او صرف یو الله دی او دا د رب العالمین په دست قدرت کې او د دغه عقیده منافی عقیده ته شرک وای چې مون او تاسو ځان د شرک نو ساتو او د قران او سنت پرانا کې شرک پیژنو. نظم دا عالمان وای او دا زموږ استاد سید دین اسلام خبره ده چې شرک ستو وای. د شرک عالمان دو تعریفونه کړي. یو شرک دی ته وای د الله په عبادت کې بل څوک شریکول. لکه زموږ استاد سید ایمان او د توحید د کلمې مانام دادا چې لا اله الا الله بل د عبادت د بندګۍ اختیارمن دارنګ د دې لایق او قابل ما سیوا د الله نه بل هیڅوک نشته. اوس د رب العالمین په عبادت او بندګۍ رہی کې بل څوک شریکول دې ته شرک وای. او کوم انسان الله دې مو تا ستول ته پناهی راکی د شرک پاکی دې د دنیا نه لاړو نو داغ اس قسم مغفرت او بخنا دربار خداوندی کی نکی. قرآن پاک کی اللہ فیصلہ کرے چی اللہ رب العزت پا آغا چا جنت حرام کرے او جہنم او اور داغ زیدے چی آغا شرکو کو د دغ شرک پاکی دی د دنیا نلڑ. نو دا اللہ پا عبادت کی بل سوک مرگر کول حصدار کول دی تا شرکوئی. لکہ گو رزم دارو کو عبادت دے سجده مو عبادت ته. الله دې موږ او تاسو ټول ته د حج توفیق راکړي. د بیت الله طواف عبادت ته، حجر اسود کلول عبادت ته. او زموږ بازي ناپو همین دي خويندي او بازي ناري نم داسې کوي بیا قبرونو ته سجدي کوي. قبر تا ولي تا یا يويوني تا غټي تا سجده کول دا دغه عبادت ته. بازي ناپو هان بتا سو کتري د مرادونو حاجتونو د پاره دا اولیاء کرام علیهم الرحمت زیارتونو او درگاهونو ته ځي. بیا د خپل حاجت پوره کېدو د پاره قبر نه طواف کوي. ګوره د قبر نه طواف کول حرام دي، بلکې د قبر نه طواف کول دا د قبر دوسیدون کی عبادت ته. او طواف دا عبادت ته دا د الله حق دی او صرف د بیت الله شریف نه وکی. لکه تاسو د قران پاک تلاوت چ کوي نو قران پاک کې الله د طواف بارک کیسوي. الله ابراهیم او اسماعیل علیه السلام توي ان توهرا بیتی للطائفین. الله وی ازما خلیل حضرت ابراهیم علیہ السلام او ازما پیغمبر اسماعیل علیہ السلام زما دا کور پاک کئ دل تب خلق راضی او توافنا بکئ. دارنگی اللہ قرآن کی وئی وَلْيَتْوَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. دا خلق دی دا اطراف و دا عالم نخانه کابی تراشی چی پدی زور کور کی دی توافنو کی. پا مخدز مکا دا غیو کور دی چی غینا بتواف کی. دارنگی گور حجر اسود دی دا غی بارک چی اللہ حکم کڑے چی دا غا حجر اسود بخکلول شی. دا ناپوهان چیزی او درگاهونو غټي پزان وای. دارنګي دا غي د غلافونو دلان دي سرونو ور دننه کوي چې زما مرادونه به دا ولي او شهید پوره کوي. نو دا عقیده د شرک دا چې دین موږ تاسو زالو سات. لکه اکثر ناپوه زنانا دا اولاد غختو د پاره اولیاء کرامو ته زی. د بچو غختو د پاره اولیاء کرامو ته زی. بیا خو کله د قبر طوافونه کوي کلا غزه کې ناپوهان ورته زانګوګان ژوند کړي. نو د اولاد د پاره غزانګوګانو له جټي ورکړي. بعضي د مراد د پاره جندو د غلافونو سره کاڼي تړي. اولاد ورکول واله شوق دی الله رب العزت. الله قران شریف کې وایي پیریشما پاره کې سوره شورا کې وایي فرمایل الله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء. خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو نو دزمکو دا پیدا کوی حاغ چی خوخیشی یحب لمن یشاو اناثا چالے چی خوخشی نتشنو نور کئی ویحب لمن یشاو الذکور او چالے چی خوخشی نو لکان بچی ور کئی او یو زوجهم ذکرانو و اناثا چاله چې خوغ شنو لکانو جن کوي ګډي وډي ور کوي ويجعل من يشاء عقيما او چاله چې خوغ شي نو ورته ناري نه بچي ور کوي نو ورته زنانه بچي ور کوي. اولاد ورکول وال الله دې اورام بي عليه السلام چې اولاد نو ناغي الله ته سوال کړي. زكريا عليه السلام سپینګيرو ګيره سپین شوي وا بوډا شوي بیبیم داغ بودھائی وا لیکن آغا بودھاوا لحال کی اغا اللہ نبچے غواری. اللہ وی ہنالک دعا زکریا ربا کدغ مقام وقت کی زکریا علیہ السلام اللہ تفریادو کسی ہوئی رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا. ویا الله ما ته د خپل طرف نه یو پاک مبارک بچی را کی زکه دعاګانو ری دن کې او قبل ان کې تی. نو چې موږ د اولیاء کرامو نه سہاجتونه نغواړو بلکې ګور هغه زموږ دعا ته محتاج دي. ناری نه کورشي نو د قبر زیارت به موکي او دعا به مغواړي. او د زنانو لپاره طریقه دا ده روحلمانی ذکر کړی او د علما او فتوا ده چې زنانا قبر تتلل دا پدی وخت روح المانی وی گناه کبیره را. زکر دا زنانا گورا جماعت تا نیشی رات لے دا جمعی دا مز سمر لوی سواب دے لیکن زنانا دا جمعی مستبار نیشی راوتے. دا ایبان گورا جہاد فرض دے لیکن دا جہاد اغا فرضیت دا زنانو نساقت تے. لداشت دا زیارتونو تا نیشی دے پکور کی دا دعا گانے غاڑی مردگانو لدی غواڑی خپل والدینو ته دی غواڑی اولیاء کرامو ته دی غواڑی نفلونه دی کوي تلاوت دی کوي او دا غي ثواب دی مردگانو ته بخي. مردگان زمونږ او تاسو خیر خیرات او دعاګانو ته محتاج دي. هغه مونږ او تاسو ته اولاد یا زمونږ نه بیماری او تکلیف نشي لري کوله. دی ترتیب باندې چې مونږ او تاسو د خپل عقیدو اصلاح وکړو. بای زنانا اکثر داسي دا نور زنانا ورته وهم ذهن کې واچي چرتا باندې چاکوډی کړی او فلانی دې کې یو پیر دې هغه سره پیریان دی او خاپيري دې او کوډه برو واسي ورپا غیب ما سیوا د الله نه بل هیڅوک نه پوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمره لوی مقام او مرتبه ده، لیکن هغه خپل اعلان کړي قران پاک کې الله اور تو سوره انعام کې وای اے زما حبیب دی امت ته وایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب اے زما امت تاسو لز دانوام چې ګنې دا الله خزانه زما پلاس کې او زه درته دام نوام چې ز په غیب پوئګم. د چې کله نبی علیہ السلام په غیب نه پوئګي نو بل پیر بل پیریان او خاپیرو وال بابا یا زنانتا دا پتن لګي چې پتا کوډی شي او بالغ دلان دي بای زنانو نو څه رک شي او بیا دا نکونه ماشومان له تورې ګوري ګوره دا د غیب سره تعلق لري. قران پاک موږ او تاسو له دا وای چې په غیب پویدو والا صرف او صرف یو الله رب العزت ته. باج رسومات زموږ دي مین دو خویندو کې دا چراغلی چې هغه د عقیدې نقصان وي، لکه موږ په لخوا استاد زنانه خچون کې د شهر او د تعلیم او تعلم په ماحول کې دي هغه دا سوې چې رز سپيري غني او يردار سپيره دا په دې سفر نه کې بای زنانه دا سوې چې په موږ باندې شین رنگ خن راځي سو کوئی په موږ تور رنگ خن راځي او بیا زړه کرک کوي وای ر موږ چې کله تور جامې استعمال کړي ټکر مو خوړلې بازی دا وای چې موږ شین رنگ والا کپڑے استعمال کو نو موږ ټکر خورو. بازی بډای غانه زنانه لونو انګیندو لوي دی وخت بکور کې جارو نو نقصان به مو می دی وخت کې بسر نه منګزه دی وخت کې به آینه کې نو ګوري ګوره دا خبره الله او دا الله رسول ته موږ ته صدا پابندی نه لګولې چې یو زنانه پکور کې سوخ جارو به وای سوخ چې د صفایي ضرورتي جارو به وای دارنګي او زنانه که ضرورت وي نو پاغه باندې سر منګزولو پابندی په شریعت کې نشتا آئینه کې د کتو پابندی نشتا نو دا پابندی کول او بیا د ازره کې کرکا کول چې موله بټه کرو رسیږي دا بدفالی نیول دا د شریعت نه خلاف عقیده. زموږ استادو د خیر او شر مالک سوګ دی الله رب العزت دی. زموږ استادو د خیر او د شر مالک الله رب العزت دی. چیرز سپیرو نه غنو دارنګي سيزونه سپیرو نه غنو بای زنانه داسي وي چې د باز رزو د دوه اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي ټکر به ومومو. دا عقیده د اسلام د عقیدې نه خلاف عقیده ده چې زموږ استاد سودا یقین وي چې زموږ مرګ زموږ ژوند خیر او شر نفع او نقصان د چاپلاس کړي د الله رب العزت پلاس کړي. ورته ماشومان وتا زموږ د مدارسو کې او د جماعتونو کې علما کرام چې ایمانيات ور یادای نو پاغه کې دام ورته وي والقدر خيره وشره من الله تعالى دا به مو کې دی چې د خیر او د شر فیصله د الله د طرف نه کی. نو چې دا او دا کې د قران کې جوړیږي دا په یو وعظ او نصيحت او تقریر باندې نه کیږي. موږ تاسو به قران سره تعلق ساتو او ګره کله چې زنانه قران سره تعلق ساتي د دای په لګو لګو تعلقات باندې الله دوی ته ډېر لوی خیر ورکړي ډېر لوی خیر دوی ته ورکړي. نړمبای همغه تاسو د ایمان مسله ده. د ایمان نفس زنانو ته ګورا خصوصا د الله د حبیب نا یو سو وصیتونه لري. یو خدای زنانو ګور دا یو فضیلت ته زموږ استاد په دې شریعت متوهره کې چې دا فضیلت زنانو ته حاصل لري. سید الکائنات د نبوت ملاوی دو نفس پټولو کې د نارینه او نمخ کې ایمان وروړو والو سو کو زنانه وا هغه زموږ استاد سو د تمام امت مور وا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. او دا د نبی علیہ السلام د تسلیزه نبی علیہ السلام مشرکان او پلاړی تو کې پکانو به وشو تکلیف به رسول او دا داسې بیبی او چې نبی علیہ السلام به کور ته راغې دی به داسې خبره وکي چې دا الله د حبیب تسلی به حاصل شو. دا د نبی علیہ السلام د تسلی زه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا د تسلی زه دا فضیلت زنانو ته حاصل لے. دارنګي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم زنانو بارک ویلی چې کوم زنانه د الله په توحید ایمان ساتي د خاون تابعدار ای پکور کې د قران تلاوت کو موز روجو دیبانه پابندی کوي نو بس دا به الله رب العزت جنت توردن نکشه. دغه مرادا چې زنانو ته د ایمان نفس د پردی پورا اهتمام پکار دی خو رواجی پردنا زمونږ استاسو په دی پرده چې دا د رواج مطابق ته یو د شریعت مطابق پرده وي قران پاک ګوراغه کسان بار بار ذکر کړي چې د زرانه پرده بنوي د خپل پلار نه د خپل خاون نه د خپل رور نه دارنګي ماما نه د خپل تر نه د خپل خوریونو نه دارنګي د خپل رویرونو نه دین علاوه ګورا د زنانه چې چا سره نکاح کیږي نو هغه سره به بالکل داسې کیدري به داغه نه پرده شي بعض علاقو کې دا رواج وي چې د خاوند ترزوي د خاوند د ماما زوی د خاوند تر د خاوند ماما د خاوند رور دین زنانه پرده نه کوي یادای سره لاسونه میلاوي یادای سره بلا تکلف خبرې کوي دا په شریعت کې حرام دي د دې به موږ تاسو اهتمام کوو او چون کې عام یو ګناه کې موږ مبتلایو چې شری پرده نشتا نو زنانه بم په دې ځان ګناهګار غني نارینه بم ګناهګار غړي او د دې باره کې موږ تاسو کوشش کوو چې شری پرده زموږ په کورونو کې راشي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو د پرده ذکر کولو نو تاسو چې ارائت الحموا حم چاته وای د خاون د طرف نه د خځې خپلوانو ته لکه د خاون رور د خاون ماما د خاون تر د خاون د ماما زوی د خاون د تر زوی ویله الله حبیب دی بارکی تسوی سید الکائنات فرمایل الحمو الموت ویلی ور د خاون تر د خاون ماما د خاون د تر زوی دین چې دا زنانه پردن کوي دا د دې د پاره مرګ دی مرګ د دې د ایمان د پاره د دې د حیا د پاره دا مرګ دی د دې چې موږ تاسو اهتمام وکړو د دې چې موږ تاسو اهتمام وکړو بارم ګوره که زنانه روزي او ضرورت یو خو بلا ضرورت زنانه به د کوره بار نه روزي بلا ضرورت بازار کې ګرځیدل یا زیارتونو ته تلل ګوره زنانه چې فرض موزله جمعات ته نشي راتله تاسو ګوره د علماو نه اورېدلي یو زنانه باندې که حج فرض وي خودی سر خپل محرم نی خاون نی رور نی نو دا ګوره حج په فرض دی خود شریعت حکم نه چې حج نه بنځي نظرانه بلا ضرورت بازار کې ګرځیدل بلا ضرورت دا سه نور د کور نه راوتل دا شرعاً په دی باندې حرام دی او که ضرورت وي نو دا الله حکم داري چې دای په درون پړونی او برکه کې روزي دا ساده پړونی او ساده برکه ځکه اهل علم لیکلي روح المانی ذکر کړی تفسیر معارف کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړي وې زنانه کده کور نه روته او دا داسې پړونه او بورکا استعمالای چې هغه رنگارنګ بوټي پښوی داغه داسې رنگ چې خلک ځان ته متوجه کړي نو داسې بورکا او پړونه استعمالول حرام دي دیګه په خبره ده داسې بورکا او پړونه چې پاغي بوټي شوی داغه غرنګ پر دې ناری نه ځان ته متوجه کړي دا ناروا دي ساده بورکا به چپای کې د زنانه د سر نه راواله ټول بدن پټوي بهتر خبره دا ده زنانه کو د کور نه بار روزي نو دا د نری جرابه وړي کې استعمالي چې د دې دا قدم هم شاله ښکارینه لازم نو صرف د یوې سترګې اجازه ته یاد اغمو د پښتنو بورکی چي دي چې هغه له مخې لجال جوړوي لار ورته ښکاری دا الله د حبيب طریقه ده چې ضرورت باندې زنانه روزي نو برخه وي زنانه چې د کور روزي ګوره کو کور کې دا داسې اتر استعمالي چې دا غي بو خپل خاون ل رسی یا بچی تر رسی یا اسخر ل رسی یا د دې پلار رور تر رسی نو دا جایز دي خو بار کده کور روزي او دې داسې اتر استعمال کل چې دا غي بو په پردي سړیو لګیدو نو دا دې زنانه د پاره حرام دي دا دې زنانه د پاره سړي حرام دي بلکې سید الکائنات فرمایلی الله اعظم او استاد او پزونو کې د خپل پیغمبر مینا واچي او دا غي په اقوال دي یقین مونږ تاسو له نصیب کی سید الکائنات فرمایي کوم زنانه چې اثر یو لګول دا چې خوشبو لګول چې دا غي بوې په پردي نارینه لګیدو او دا د کور بار روته نوې فهیا قزا وقزا دا داسې دا یعنی د سید الکائنات په مبارک خلیو ایدا بدکار سید الکائنات فرمایي ردیجا سے اثر مونږ او تاسو استعمال وکړو دارنګه زنانو د پارا سید الکائنات فرمایلی کدی د ضرورت په بنیاد راوته نو د لارې په من د حق نشته دا چا ویلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی زنانه بیا د لارې یو طرف لذي یا بل طرف لذي د لارې په من باندې تل دا نبی رحم السلام فرمایي د دوی حق نه داسې کالی او زیورات او پانځي پخپو کې ټول چې دا اغي کالو او دا اغي زیورات او आवाज پنارینو لګیدو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قران کې صلی الله علیه شی حرام دی. قران پاک کې الله وایي چې دای به خپل خپل مکه ته ناراضي چې د دې دا غپټ زینت فتح خلکو لولګي دا د زنانو کو ضرورت په بنیاد روزي مداغه دا ترتیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي اثر باندې ذکر د بیا بازار د پاره او زیارت د پاره زیارت لتل خدای تاسو وایي چې ګناي کبیره ابو هريره رضی الله مبارک راغلی حدیث کې یو زنانا اغولی د چراغینه دا تر بوې راتلو ناغور توفه مال چې ما د خپل خلیل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې کمی زنانه د جماعت د پاره خوشبیو لګول او جماعت تروتا نو د دې مز دربار خداوندی کې قبلی گنا تر سوچ دا تلینی او هغه اتری وینځلینی دا غي به ختم شوی نه د داسې زنانه کو جماعت لروتا او تری لګولی هغه مزي دربار خداوندی کې قبول لګی احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زنانو کتا او دا غین پلار دا خوشبوی بوی راغ درے پیوچھا تک وی اید اللہ بندی دا دی سکڑی او بے ہو فرمائل چی دا زنانو زنون دی پوزو سر ری دا نارینو زنون دا رجال زنون دی پوزو سر ری وی خبردار چی تاسو دا کور بار روزے خوشبوی بن لگوئے دا دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی دا پارا فیصلہ نو چکل جماعت دا پارا با خوشبوئی نلگئی نو زمائی ذتمند بازار دا پارا با سمر داغی گناوی و سمر داغی بوج بئی دارنگی زنانو تا دا خبرم ضروری دا چی دای که برکاو کپڑے استعمالی نو دا با نرائی نی دا با تنگی تنگی نی سید الکائنات فرمائی دی دا مسلم شریف حدیث تے وی زما پا امت کی دو ڈالی دی او ما کتلی لان دی او اغا با جہنم تزی مسلم شریف حدیث تے مشکا شریف ہم ذکر کرے یو ڈلے آغا فرمائلے چی رستو برازی یو ڈل بھئی ای سر با پلاس کی کوڑی او چاب کی وی او اسی بے سب ظلمن خلق وی یو ڈلے دا ذکر کرے چی لاس کی بور سر چاب کی وی کوڑی بھئی او ظلمن با اسی خلق وی او دوی ما ڈلے ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ سَزَنَانَ بَوِي جامِ بے چولی وی خوب جاموں کے ببر گننی وی سید الکائنات فرمائی علماء لکلی جامی چے چولی جاموں کے سنگ ببر گنڈی یعنی دا سے باری کی جامی بھئی چاہی کی دا سر ویختا و بدن مخکاری یا بجامی غٹی خدا سے تنگی بھئی دا سے تنگی بھئی چی دا غی دا بدن دا اندامون تاریخ پا پکبار نکی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی خلق بزان تا پدی جامو نرو جامو مائل کئی او خپلبم میلان کئی او بیو فرمائل رؤوسو هننا کا اسنیمت البخت المائلا دا غی سرونا بدا سیوی لکا سرب اوخ چیوی او دا غی کب یو طرف لراتا ہوئی لکا اوز بائی زنانو دا سرونا دی سر دا پاس دا سی تڑلیوی او دا کب شکلی تی جوڑ کرے سید الکائنات فرمایلی دا زنانه به جهنمیانی چې دا غیبه د سر نه دوخ د کوب غونتی جوړ کړي نری جامې بیوی د چې دا موږ تاسو استعمال نکو ورنه سبا د الله د حبیب دغه فیصله د زنانه په دې نرولو پټو کې موز نکی د بار نه چې دا غیبه د سر وي اختخاری نو دا کوم موز هم کو نو موز نکی موز دا زنانه نکی دا په ترتیب سره موز کوي ټول بدن په پټي ګوره دومره مخ او دا د لاس ورغو بی بخکاری د زنانه د موز بارک فقها او داویلی غوره دا د چې ظاهر دا اول قدم انپټو او نبی علیہ السلام فرمایي زنانه که په کور کې بار مسکی نو غوره دا د چې په کمره کې دنو کی بیا که په کمره کې کمره ویږي کې دنو کو نو ډیر لوی ثواب دی ٹھیک ته خبر ده لکه ګور ناری نه چې جمعات لوزی نو داغه د موس پینځوي شي او شي درجه ثواب ده زنانه که جر جمعات لووتا نداغی بالمقابل لدی پکور کی موز پینزویش درجی ثواب دے ذکر دی ټول حالت دا پا پردی بانے دے ټول حالت دی پا پردی بانے دے لچی دا خبر منگو تاسو خپلی کو او دی خبر بانی منگو تاسو عملو کو نسبا کمرگ رازی نمونگو تاسو لبا کامیابی حاصل شی سید الکائنات یوزل زنانو تا وعظ او نصیحت کولو نو زنانو ته وی ما تاسو په اور کې ډېری لیدلې دی یو زنانه را پاسې د نبی عليه السلام ته وی بما یا رسول الله اے د الله رسول موږ په اور کې په کوم خبره کتلې د نبی عليه السلام ورته وی تکسرن اللعنا وتکفرن العشير ویو خطا سلام توان ډېر وای د زنانو کوکور کې جنگي قبل سره جنگي نیو بلبان لان توان تهمتونا بهتانو ندا تړي یو وی د خاون ناشکری کوي نو وی په یو بلبان زنانه چې لان توان و یا د خاون ناشکر دي په دې سبب ما تاسو جهنم ور کې کتلی دیو جنا زمونږ دی مین د خیندل په کار دي چې د خپل خاوندانو ناشکری نه کوي ځکه سید الکائنات فرمایلی وی ما سیوا د الله نه قبل چاله سجده جهیز وي نو ما به خذو له حکم کړی چې سار او ماخام خاوندانو له سجدي کوي یو روایت کې دام راغلی وی د یو خاون بدن کدا سي زخمی وي چې غینه ویني زوی رواني دي او ټول عمر د هغه صفائی دا زنانه په جبو کی وی مو د خاون حق نشي ادا کول الله رب العزت د خاون حق دا په دې خذو د عمر او تا د خپل گاونډیانو سره خصوصلوک پکار دی امام حافظ ابن قیم رحم الله او عالم تیر شوی داغه کتاب د اعلام الموقعين داغه په اخر کې د سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم فتوی جمع کړي وای نبی رحم السلام ندی او زنانه بارکه تپوس شو چې اے د الله رسول فلانی زنانه دا او فرض منځونه فرض روجی او فرض زکات ادا کوي خو نور بس د کور د شغل د وجې نه غیله د نوافل وخت نشته خو گاونډیان ته تنگ نه دي دا غي د جبې د ضرر نه گاونډیان پریشان نه دي د دې باره کې څو حکم دي سید الکائنات فرمایل ویدا به جنت لږي یې خبره ده د بلې زنانه باره کې تپوسو شو چې فرایز مدا کوي ور سره نوافل او مستحبات مدا کوي خدا غي د جبې د ضرر نه گاونډیان تنگ دي سید الکائنات وی دی فرائض او نوافل او دا کول سره دی جهنم زیر دی وجنه زنانو ته دا سوچ پکار دی چې د دې د جبې د تکلیف نه سو نی گاونډیانو سره جنگ نه کوي پکور کې د خواخ خر سره جنگونه نه کوي بلکې هغه زنانه ډېره کامیاب ده چې هغه جګړ مار نی حدیث د بخاری شریف کې راغلی وی ابغض الرجال الی الله الالد الخصب پسړو کې د الله چې بدشي جګړمار سره بدشي نو زنانه خو بیا د جګړو او شان نه لري نو زنانم که جګړماري دا د الله رب العزت خو خني په کار داوي چې زنانو کې نرم اخلاق وي نرم عادت وي پای کې د شریعت مطابق ژوندۍ وي زین داري ګوره دا زنانه که نکریزه لګي یا مثال په تور نکونه په نکریزو رنگ کوي نو دا د دې لپاره سنت او مستحب دي خدا ناخن پالش شي ورته وي نو دا په شریعت کې ناروا دي ځکه هغه باندې په دې نوک باندې بالکل پټه کې راشي نو مسله د شریعت دا ده وای کداغه ناخن پالش وي نو دا زنانه کاودس کوي نو دسي ونو شو ځکه یو نوکم راځي چې پاتې شي نو دا او یعنی وبوله ونه رسیږي نو دسي دا خو لس لکونه دي یا مثال د خپوغه سره شل شو نو کومې زنانه چې د غرنګ لګولې اغه کاودسو کاودسی نه دی شوی او دس چینی شوی موز نکی ویګه ته خبره باندې دارنګ کی ضرورت راشي نو دا کو غسل کای نو چون کی دا نکونو توبه لاندې نه دی رسیدلی نو دا د غسل نه نوزي بلکې مسله علما او دا ذکر کړي وای دا سه زنانه کمړه شوا او دا غي په نکونو باندې دغه ناخن پالش لګیدلې نو چون کی مړی لچ ترسو پوری غسل نی ور کړی شوی جنازه په جایز نه نشون کې دی غسل لوزین نه وي په دې جنازه جایز نه ده اسمر له نقصان لري د جنازي مشکول ک یو مړی له غسل نی ور کړی شوی نه د جنازي مش په نه کیږي نو خامخا دا یو مسنون او مستحبه طریقه ده زنانو باندې زینت بن نه ده خدای به د شریعت مطابق زینت کوي دا امام قرطبي ذکر کړی دا کچه خالونه ک زنانه د زینت د پاره لګی نو درستی خدا پاخه خالونه چې زنانه بالکل پسرمن کې غرنګ وردن نشي سید الکائنات وی لعنت دی پا غزنانا چه خال لگئی او سو کی چوله لگئی پایی دیم لعنت دی حدیث پاک کرا در چه دارنگی گورا بای زنانا دا دروزو ویختو باسی دروزو دن ریکولو دا پارا سید الکائنات وی لعنت دی پاغ زنانه چی دروز ویختو باسی وروز باری کی کئی او پاغ دیم لعنتی چی سوکو لدا کار کئی لچون کی سید الکائنات فدیوان لعنتو نوی لی چی مونگو تاسو زمائی ذت مندو دی دین اجتنابو کو زانو ساتو نو کسبا مرگ راشی نو مونگو تاسو لبسوی کامیابی بی کسبا مرگ راغه نو مونگو تاسو لبسوی یعنی اغا مرگ بلا کامیابی راشی پدی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنانو ته تعلیمات ورکړي او دی ایمان نفس غټه خبره د زنانو د پاره د پردې چې د پردې اهتمام وکړي د پردې اهتمام وکړي او دادا چې زنانو ګوره پردو کورون لکه څنګه نارینه ته ورتل بلا اجازه تدرس نه دي زنانه کړي او بل گاونډي یا رشتہ دار کور ته ورځي نو باقاعده دی اجازت غواړي ځکه قران پاک دا حکم ذکر کړي چې د بل چا کور ته بغیر اجازت باندې نه ځي د زنانه کې کور ته دی اجازت دی غواړي بیا د باقاعده مسنونی طریقې مطابق سلام اچي مسنونی طریقې مطابق دی زنانه په زنانو باندې سلام اچي زنانه او پردو سړو باندې سلام نه اچي پردي سړي دا په زنانو باندې سن کوي په زنانو باندې با دای زمای عزتمند سلام ناشه او د زنانو مبارک سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی بای زنانو نبی علیه السلام ته ویلی چې اې د الله حبیب سړو ټول جرونه حاصل کل jihad ته نبی علیه السلام ورته پتا سو د jihad فرضیت نشتا تاسو کې چې کوم زنانا د الله او د الله د رسول د کور دنه تابعدارې خپل مزبانه پابندی کوي په تلاوت باندې پابندی کوي نو بس دا به الله رب العزت د مرګ نه پس جنت ته ورننه کوي چې خپل کور کې هېلې تلاوت کوي غیبت نه ځان وساتي بهتان نه ځان وساتي او غیبت دی ته وای اکثر زموږ ناری نه زنانه مېن لخوین لیکو ویره غیبت نه کو دا پاغه کښتا غیبت وای اندې ته چې اوس ناری نه او زنانه کې عیب دی او ته دا وی پشی شازي کرکې کچره مخامخ ذکر کې نو اب خفشی دی ته غیبت وای او که پکینی نو دې ته بهتان وای بهتان د غیبت د پاسلیو ګناه او غیبت ګوره ډوره لوی ګناه ده نبی رسول الله فرمای چې د بدکارۍ نه غیبت لوی ګناه بدکاری او غلا خلق له سور لوی ګناهکاری لیکن غیبت مونږ په جمعات کې په کورونو کې خزه خاون کناسوي دا کو چې د غیبت نه مونږ تاسو اجتناب وکړو اواز اهل علم لیکلم دي چې غیبت حقوق العباد کې راځي حقوق العباد غیلوي چې کدی ګوټ کې او جمعات کې نارینه زنانه توبه او باسین او غو توبه نه ده بلکې حقوق العباد توبه دای چې غنه به معافي غواړي غنه به معافي غواړي نو د غیبت مسله خطرناک ده بل دا چې کوم نارینه زنانه د بل نارینه یا زنانه غیبت کوي نیکي بوله د ور کول شي د منځو ناروجي اگر مې کتاب کتو د حسن بصری رحمت الله علیه او قول مې وکړو وای حسن بصری رحمت الله علیه لپته ولګي چې دا غي غیبت چا کړو نو یغه ورته ولټه هدیه ورولېګله او به ولوی چې اوزرم درل پیش کوم تا ما سره ډېر احسان کړی چې ما تخپل منځونه روزي او حجونه راکې خوزه دلګه هدیه داغه مقابله کې درلېګم خو ته بخفکیګ نه نور وس زمانیشته ویګه ته خبره ده حسن بن رحمت الله علیه هدیه لګ چې ته ګوره زما دوره خیر خوای چې د غیبت د وجه نه ته زما غیبت کې نو ستاسو منځونه ذکر تلاوت به ماته ملاوي دا به ماته ملاوي دیو جن زما عزت مندو چې موږ او تاسو د چا غیبت وکړو د قبر او د آخرت فکر دا موږ او تاسو مخې لکو او خاص کر د خپل اولاد صحیح طریقې سره تربیت وکړو ورته دی بچو د پاره ډومبۍ مدرسې دا د مور جوړې ده د مور کو زندگی د تلاوت سره مور کو مثال په تور دروغ نه وای او د مور نور اخلاق سمین او هغه اثر په بچی باندې غورځي دیو جن وګوره د بچو مخ کې میندل په کار دي چې دروغ نه وي اکثر موږ بچو له دروغ وای دا وکوا غوکو حدیث پاک کې راغلی نبی رحم السلام یو ځل پلار روانو یو زنان خپل بچی ته आवाज کولو چې راشه تعالی صدر کو نو نبی رحم السلام ورته ویته ول سور کې وی کجوري ورکو وی خبردار کتا معصوم بچیم داسې په دوکر وو چې راشه صدر کو او حالان کې سور کې نه نو یو دروغ بستا په عملنامه کې تاسو سوري کړئ شي بلدار چې مور او پلار دروغ وي نو د بچو ماغه شان عادت جوړ شي د بچو ماغه شان عادت جوړ شي دین دار چې په کور کې موږ تاسو ورکه تلاوت کو نو بیا و بچو عادت د تلاوت جوړیږي کومو تاسو د قبر او د اخرت خبرې کو د بچو فکر به د قبر او د اخرت جوړیږي او کنه کور کې ډول او سرناوي لکه نن دای مصیبت راغله وردا خو الحمدلله که زمونږ میندې خويندې زنانه دي او کناری نه دي نو دا خبره د ارچا په نسبانه مسلمه دا چې ډول سرنا ټي وي وی سي ار گمراهي ده څنګه شان تکره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یوزل پلار روانو او د ډول سرنا واز راغنو غوګونو کې ګوتی ورکی دا هغه گمراهي ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منډواله دیو جنا زمون په دې کورنو کې دا ټي وي وی سي ار یا بای زنانه خاون مجبور کړي دا شی لعنت ته تیوی قتل فسکو فجور دے او دی سرگورس خو خلق و تجربات و کل سورو سورو بیماری جوڑی دا نظر یا نور بازی بیماری دا ټول د تیوی او دی وی سیار دا وجه میں دویم دا دے چی دی که گورا زمونگ دا باہیا میندی خویندی پردو سڑو لگوری او زمونگا مسلمانان رون پردو زنانو تا گوری حالان که دا ناروازی حدیث پاک کراغلی دا نبی علیہ السلام کورتے و صحابی را دن نشو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ چا پستر گورن دو نبی رحمه السلام سره دو بیبیان ناستی وی سید الکائنات فرمایل چې تاسو پردو کوي نغه بیبیان وی چې دا الله حبیب دا خو پستر ګوندې نو نبی رحمه السلام ورته وی کې دې ډوندې افا ام یا وانی انتما ولي تاسو مړندې تاسو خوندې نه یعنی لکه سرنګ د نارینا زنانو ته قتل په قران کې بند او حرام دي دا سه په زنانم نګوري او په دغه شي کې ګورختاري او هغه فحش نارینا فحش زنان افکاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل او فرمائل دا حدیث مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کرے تفسیر مظہری ذکر کرے او احکام القرآن کی ذکر رے وی نبی علیہ السلام یو ذل صحابوں پا مجلس کے ناس ہوئے فرمائل چه ما خیر للمرأة دیو مسلمانی مومن زنان دا پارا بیمان نفس کم شے بہتر دے اے زما صحابو ما ته جواب راکې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چا جواب ورنکو علی رضی الله تعالی عنهم په دغه مجلس مبارک کې ناستو چې کله کور تراغه نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته وی چې نن خو نبی علیہ السلام مونږ نه یو مسلې ته پوسو کو خو مونږ له جواب نراتلو وی غسه وی فرمایل چې د یو مسلمانې زنان د پاره د ایمان نه پس کوم شی غوره او بهتر دی نو فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته وی وی دا غي جواب دا او تا به داسې ویلی کنه وی څنګه جواب دی فاطمه رضی الله عنها ورته وی وی الله يرین الرجال ولا يرونهن د زنانو د پاره د ایمان نه پس دینه بهتر خبره نشتا چې دای پردي سړی نګوري او پردی سړی دایلرن ګوري علی رضی الله عنه راغه او نبی علیہ السلام ته قربان ما خو جواب وروړي او جواب می د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د طرف نه نبی علیہ السلام چې جواب واوریدو وی صدقت انها بزعه مني وی فاطمه رښتیا ویلې دي دا زما د جګر ټوکړه ده د زنانو د پاره دا شی بهتر دی چې پردي زنا نارینه نه ویني پردي نارینه دای نه ګوري دا د پردي حکم دی دای د پاره دا د شریعت فیصله ده د دې وجنه چې موږ تاسو په کور کې دغه ماحول ختم کو بلکې زنانه د قران پاک تلاوت وکړي هغه کور کې څومره څومره برکات راځي چې زنانه د کتاب الله تلاوت کوي او ذکر کوي نو هغه بچو تم ګور هغه تربیت راځي شیخ الحدیث مولانا زکریا محمد زکریا صاحب نور الله مرقده لیکلی د خپل بیبی بارک وي ګور داسې کور کې بسنګ خیر او برکات مراد وی ساره د کور د شغلنا روزانه معمول د خپل بیبی ذکر کوي چې دول زیار لس پاره تلاوت کوي دیګه په خبر وره فکر دادی چې زنانه د قران پاک تلاوت کوي او د دې د دینداري سره زمای عزت مند سمره سمره سرات راځي د زنانو د دینداري سره د بچوړو منای مدرسه د خپل مور جوړی ده د بچوړو منای مدرسه دا د خپل مور جوړی ده د صحابه کرامو چې په کوم جوړو کې تربيت شوی نو ځکه خدای دور د لیلو یا سرات حدیث پاک کې راغلی غزوه بدر چې د بخاری شریف روایت ده ابن مسعود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام صفونه جوړ کړو ایمان یو طرف لم یو کمزور نوې نو جوان ولاړو بل طرف لم ولاړو وې زه خفه شم د انسان طبیعت دا دی چې په تکړه تکړه مرګري خوشحالي وې ما له خو دواړه کمزوري دي فی طرف لا او ګس طرف لا وې دې کې ابو جهل صفونه جوړ وې دا یو نو جوان چې له بلوغ تر رسیدلې ما ته وې چې اې تر هغه ابو جهل کم یو دی وې ما ورته ته په ابو جهل سکه وې ماته می والدی ویلی ماوري د ریشي د رسول الله تعالی ضرر او تکلیف رسول وې بیا دا خبره دې کوي له ختمه کړي نه دا غبن نو جوان وې دا دواړه رونه وي وې ترا ابو جهل کم دې وې ما ورته ته په ابو جهل سکه وې مونږ ته مور ویلی چې د نبی رسول الله تعالی تکلیف رسول ګور دا نیو نو جوانان دي مور ورته ویلی چې زما د سینې شو د بدر له ال حلال وی سبا د سید الکائنات د بدر په میدان کې کافر سره مقابله ده چې تاسو ګورئ یوازې پرې نه ځي وای ما ورته دغه صفونه چې جوړي دغه لري ابن مسعود رضی الله عنه وای دا خبره زما په خوله کې پاتې شوې دواړه په وردوي او لکه د بازار غونټي ورغټه شولې او بس په تورې اوالو ابو جهل یې وغورځول او بیا د دواړو ورونو جنگ یو ما قتل کړي بل ما قتل کړي سید الکائنات ورته تورې خو ملاصفه کړی نه نو د دواړو په تورو باندې د وینو غل تکې دي دا د ګور د مور د جولې غاصرات د مور د جولې سراتو زما عزت مند نو دا د بچوړم بنای مدرسې دیو جن د خپل بچو تربیت په کار دی ذکر سره تلاوت سره ګور باندې مې نه درسې بچې د ورو کوالی نو یو بو د پیریان دی یو شې ناغه بوز دل جوړ کی دې ته خبره پات د بچو تربیت د قران په طریقې کول دام نه بای زنانه د بچو تربیت کوي نو سر لاندې ولې چړو کوي خي یو ور سره دورو کونجه کې راځوندې کړي یو ول په لاسونو کې تارونه چولی وي چې په دې بته پیریان نه بچی نه خپل بچو له دا ذهن نه جوړو چې ته د هغه حفاظت په چاړي او چړو کوي باندې کې یې په کونجو کو په تارونو باندې کې بلکې مهندل په کار دی چې خپل بچی په معوذتین سره دمای د اخیری دو سورتونو خورچاله یاد کول اعوذ برب الفلق کول اعوذ برب الناس بعض ماشومان نظر ولې لګي یا بیماری بس د دین الوی دم نشته سید الکائنات فرمایلی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وې د دې غونتی فناهی او دم نشته د دې دواړو سورتونو غونتی نو مهندل د خپل بچو په دې ترتیب باندې تربیت وکړ دې ترتیب باندې تربیت پکار دی د صحابه او واقعیات د بچوړوان دی ویل پکار دی د قران تلاوت پکار دی او کنه بچو سره یو ځای مور او پلار ټی وی وی سی آر او ډرامي ګوري نو بیا به زموږ د اخلاقو سم اندازي زموږ د اخلاقو به سم اندازي او د زنانو د دینداري سره څومره کار کی امام قرطبي ذکر کړی د فوزیل ابن عیاض رحم الله بارک دا ګورو د صوفیا او مشر لوی محدث ته لوی مفسر دی وې دې اول نه ګډه وړه ژوندۍ وغلاګانې به کولې وې یو ځل یو کور د پاسه غلال راووري او پاغه کور کې یو دیندار زنه نه قران وړول او تلاوت کوي نو دې د چت د پاسه چې غلال ورزم او غزنانه د وښتمه پاره د وښتمه پاره د آیات لولي الله وې الم یا ان للذین امنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله وې آیا تر اوسه پوری دي دې مؤمنانو دي مسلمانانو لو وقت لار رسیدل نه چې د الله د کتاب د وجنه پزړ کې ير راشي دا یاد دی وارد بس کیفیت ټول بدل شو او د چت د پاسه توبه وست د دغه زنانه تلاوت د فوزیل ابن عیاض رحم الله د هدایت ذریعہ جوړ شو د فوزیل ابن عیاض د هدایت ذریعہ جوړ شو دیر خلقو دیر خواندانو ته الله زنانه دی ایمان سبب جوړ کړي دا اکرم رضی الله عنه چې د ابو جهل زو سور لوی مشهور صحابي دی دیو تختیدو د دې بیبی وا هغه ورته پناهي وا سید الکائنات لوی ما ایمان روړې خواند نه پاره پناهي حاصلو اکرم رضی الله عنه د پاره سبب د خپل بیبی جوړ شوی زما عزت مند زنانو کی چې کله دینداری راشي ګوره هغه سره قلم په دین چلی دی نشي چې دی خو دیندار دی په کور کې بي دي نه دا دا بداسي کی چې دا نیمه نزيات امت په کورونو کې او دا د دین معاونت وکي نو په دې ترتیب باندې زما عزت مند زموږ استاد وي دین کار دغه کی اکثر زموږ دي زنانو کې دام وی ګوره دا غم دا مرګ دا زموږ استاد زندګۍ سره تړلې کله خاون مړ کیږي کله بچي مړ کیږي نو بیا زمونږ دا زنانه په غلطي طریقې سره جړاګانې ویرونه کوي. وره یو داسې جړا چې زنانه زړه له درد رسېدلې خاون وفات سي یا بچې وفات سي یا تر بل رشتہ دار وفات سي له درد مندې او سترګو نوخ کې بيږي دا رحمت سي او دا جړا جایز ده په شریعت کې. او که غم او تکلیف کې او زنانه جړا کې واس پورته کوي یا باید زنانه سر شو کوي سو گریوان سری کوي سوک ویخت شو کوي نو سید الکائنات فرمایلی دي ویلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ اغا نارینا او زنانه زمانا ننے زمان امتی ننے چه پا غم کی مخو ٹکولو سینے او ٹکولا جامی او شلولی ویختی او شکو نو دا چه غیوال نری پکا اکثر گونه دی زنانو عادت داوی پکار داده گور وی زنانو لتعذیت شتا کنشتا تعذیت ما ندار چا بانی سغم مصیبت راشیتو و لتسلی ورکے نو دا مسئله دا لکه نارینه لپاره غم والو له تعزیه سنت ته نو زنانه ول مستحب او سنت ته او زنانه چې لاړ شي نو سبه وای دی وګوره تسلی ورکای چې دا یا غم غلط شي د زمونږ نه نه پوه زنانه دا چې ورغاړو زی دوی په خبره باندې نو هغه کور والو زنانه د مګيري زنانه ور ترازی او ویرونه ور سره کوي. سید الکائنات فرمایلی رایت النائحه فی النار وی ویرګره زنانه د معراج پښو ما د جهنم اور کې قتل و. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای کوم زنانه چې په میډي مړي باندې ویرونه کوي او د مرګ نه مخکې توبه وی نستا نو دیلب پرز د قیامت درنګړو د خارخ جامع چولیش د خارخ جامع ورته چولیش زموږ نامه اند خوین دي چې دا څه مسله ور وی توبه مو دي او چې کله بیا غم راشي نو بیا توبه مو ونی توبه ګوره هغه چې غم راغی او زنانه قبر سره جړل مشکا شریف کې حدیث ده. نبی رسول سلام ته ریته خو دې زنانه نه پیژندو رسول الله ورته صبر وکا نا زنانه ورته زز تعالی زما خو ته مصیبت نه رسېدلی چې نبی رسول سلام ته ورسو چا ورته و نه یو بختې تا پیغمبر ته داسې صح جواب ورکو نو غزر زر را لاو د نبی رسول سلام مجری ته مات بس زما صبر دې سید الکائنات ورته وای انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هغه چې غم را ورسېدو چا صبر وکړو رسو خو بیا سم صبر دې زما عزت مندو چې دا زنانه صبر وکي او ګوره په دې صبر باندې له سمې لاویږي. حدیث پاک کې راغلی یو زنانه دا وای دا به د حوض کوثر او بده نبی رسول الله سره تقسیم وي دا غینوم د ام سلیم رضی الله عنها رومې سام ورته وای او دا داسې مبارکه بیبی د بخاری شریف روایت کې راغلی سید الکائنات وای جنت دلاړم نو مارو مې سا جنت کې وکتا دا بیبی فرمایي د دې زنانه داسې عادت وې دا په حوض کوثر وب تقسیمه یو خدای غ زنانه چې نبی رسول سلام هجرت مدینه منوره لوکو نو چون کې نه مدینه والو سید الکائنات ملمو او دین الوی ملمو وسی چې امام الانبیاء ده نو ار چاوي چې داسې خوګ غونتی توفه مو نبی رسول سلام ته پیش کړ نو دا زنانه غریب او د دې پلاس کې سم نو انس رضی الله عنه د دې بچو د الله سي ونیو نبی رسول سلام ته ویته د مو وطن ته مل مراغله زما په لاسو کې سلیشه دا بچی د خدمت لپاره قبول کړ او دا هغه زنانه ده چې یو ځل نبی رسول الله مل مراغه زمونږ میندو خویندو لم دا عادت خلول پکار دي. نو نبی رسول الله نه کورونه ته خبرو لګول چې یو مسافر او مل مراغه له کسوی هر کور نه جواب راغی چې الله رسول بغیر دو بونه څه شي نشته په داسې حال کې ګوره بیبیانو صبر کړي نن که زمو خاوند او ورور او بچي کور ته سرانو موږ سوره به صبر وکړو. نبی رسول الله چې نه کورونه جواب راغی چې وبونه بغیر څه نشته وی وی څوک داسې نیک بندش چې دا ملمن ملمستیا ول ورکی مبوت الحر رضی الله عنه د ام سلیم خاوند ا کور ته غلې غونډې لاو بیبی ته وی سشتا وی بس دومره دی چې دې ماشومانو کې ویخلا ماشومان په ستریقه ودکا او زه اعظم ملمر اولم خو چې ملمر اولم ته بډیو مړه کی نو ماشومانم دغه شان ود شول خزا خواوندم نار تیرکا او ملمه د رسول الله مور کو د شپې په نبی رسول سلام دغه پښته می پاره د آیات نازل شوه. نبی رسول سلام چې د سبا موجو کو ایدا سي قتل ابو طلحه رضی الله عنه کو ته ور لوي بیگا چې تا استاد بيبي سکري الله راضي شي او تاسو راضي شوه چې بیا به ناراض نشي او دا آیات الله را لګل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله دې مؤمنانو کی صفت داله که خپل اوګه دې کنه غرور مسلمان پزان روان دي کوي دا دې دې بي صفت دیو جن بدا په حوض کوثر دا الله د حبيب سره وبو تقسیم یو د دې صفت داو دا الله د حبيب سره ډېر مينو او یو ځن نبی رسول سلام دې په کور کې ودو او خلی په راغلي نو دې هغه خلول لو خيفه جمع کولې سید الکائنات ورته دا سکه ام سلیم ویل الله حبيب دامو اثر کې غډو او بیا دا غینه خوشبویدار اثر نشي الله د حبيب خلی جمع کولا د دې بچو هغه بیمار او بوتل هر رضی الله عنه ماسوتن مزل لاړو او بچي بیمار نو چې هغه مزل لاړو بچي وفات شو ورته هغه یې زړه لرلو خفقان لرلو اولاد سره خوینه طبيعي شي لکه د دې د خاوند راتو د مخ کې مخ کې بچي سنبال کو صادر پیوا چولو او خاوند چې کله کور تراغي ورته وي بچي څنګه دی هغه له آرام ملاو دی او دا دمو ایمان دی چې مسلمانان یا د مسلمانانو بچی وفات شي آرام ولا ملاوي کی کنه ملاوي دا ورته آرام او سکون ملاو شي خاوند له روټۍ مړوان دی کاغه وخوړه تر دې حدیث کې راغلی چې پاغش په خاوند صحبت مو کو ساری نبی رسول الله تعالی رسول الله وی الله دې تاسو له پدې کې خیر او برکت واچي دومره دې صبر نو دا زنانه بس کوي د سید الکائنات پر په حوض کوثر باندې وبوتک زمونږ مین دو هند الله دا سه عادتونه دا سی صفات په غم او خادای کې دا په کار دی ګور اکثر وې دو موکو کې شیطان انسان له انتظار کوي یو سړی ګمرا کول لشي کنه دو موکو لورته شیطان صبر کړي یا چې په ډېر غم راشي وې راشه اوس دماغ کار نه کوي او مرشد وې یا چې په خوشحالي راشي اکثر تاسو ګورې دیندار خلک وي لیکن چې د بچي وادي وي ضرور وادي نو الله او رسول ناراض کی باغه کې به حیاي بسوي ډمه ډمان بسوي به پرګيوي بسوي یا چې کله غم راشي نو عقل کار پریخه دیو جنګور د پیغمبرانو مبارک الله دو خبري ذکر کړي وای وکانو يدعوننا رهبا رغبا ورهبا الله وای کته پیغمبرانو خوشحالي وا او که غم وا خو زهیر کړي نه دی دو حالتونو ته شیطان مورچه کې ناز دیږي په خبره باندې او مونږ په درکه یو کس ته ناغله سې ټکو خبره کوي خو د عبرت خبره ده وای دا زنانه په شیطان زور وری دي دیږي په خبره باندې کوئی چې کله دا سي واده راشي دی کړه کنه وای شیطان ولې ټول عمر دې په ما مشري کړي خدا درې سلور ورځې بوز زما مله دیږي په خبره باندې نو درې سلور ورځې وای دا بیا د شیطان مني نو پاغه کې دا کدی ایمان ننی نو د اعمالو نزان خالی نه دا ودونه په صحابه عمر راغلی دا مسلمانانو یو خوشحالي د خود خوشحالي خپل یو طریقه د الله حبيب ذکر کړي چې هغه مطابق موږ تاسو په غم او خادای کې یعنی هغه خبرو لحاظ ساتو کم چې موږ تاسو تخپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دا رنګ دا کوشش کوي چې ګوره د خپل مدرسې سره تعلق ساتي او دې له پوره اهتمام پر دې سره لکه څنګه اصول دی راځي دې سره الله رب العزت په کورونو کې انقلاب راولي او موږ خپل د پته وګوره نن د دین کار چې په زنانو کې څومره کیږي دوره په نارینه کې نه کیږي الحمدلله زنانو ته الله رب العزت دا یو شان ورکړي دې د دین خبره چې اوري د عمل په نیت یې اوري اعظم دا نارینه دا سړي چې بس یو خوشغل دمره دي چې په جمعه کې خبره واوري یو خود ناشي زم عملی کار پکې نشته الحمدلله کوم زنانو کې چې دینداری راغلي یا د مدارس سره یا د تبلیغ سره یا نور اصلاحي بیانونو سره دایي تعلق دی مداغی په ژوندۍ کې الله پوره انقلاب راوستي مخبل درس کې باید زنانه چې کینی الحمدلله کورونو کې ټی وی نشتا بعضي علاقو کې دا شری پردنی هغه الحمدلله شری پرد شروع کا پورا هغه سره د قبر او د آخرت یو فکر پیدا شو نو د خپل مدرسې سره تعلق ساتي او دې له خطابندې سره راځي بلاره چې دا چا لونا یا دا چا ماشومان الحمدلله په دې مدرسه کې دي نو د کور ماحول مې ته برباد وای ما الحمدلله د مدرسې ماحول خو دینداري وي نو بازي کور کې داسې وي چې کې د ټیوی ماحول موږ کور کې یو دوه ماشومان حفظ کولو ما غپلار به ټیوی دغه کولو عبرت ور سوچ وکار مدا ماشوم بچی یو ماشوم حافظ او حفظ کول یو به یو پر شاکړی وای په قران یا دولو د خپلار بیٹھی وی نه ناس اخر اغلا الله فکر نصیب کوجی دا سورہ شرم خبره ده زمانہ یو ماشومم حفظ کوي بلم کوي یویم شاکر خپل قران یې دی چې ویل ناشته باغ کې مل الله غیرت راوسو غټي وی بن کو دا ګور سورہ د شرم خبره ده چې تاسو ماشومان قران او دین یادې او تاسو له پکور کې چې ویو دی وسیار ماحول نو دا شی چې موږ تاسو ختم کو زمای عزت مند د دې په دې چې موږ میندې خويندې پکور کې تلاوت کوي ذکر کوي باغ کور کې بسمر خیر او برکات راځي نبی رحمت السلام فرمایي هغه کور د خیر نه خالی دي چې پای کې د کتاب الله د تلاوت نکي کم کور کې چې د کتاب الله تلاوت کی باغ کې الله برکات راولي پر رزق کې برکات راولي هغه کور والا باندې الله بيماري نه راولي تکلیفونه نه راځي او کرام شي کنه ناغي کې الله استقامت ول نصیب کی او درجات یې پاغي اوچتي هغه باندې درجات اوچتي الله دې موږ او تاسو له پدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الله دا سمر خلق دي ديني خبره او ريدو تراغلي زمون مين دي خوين دي ديا دا ناري ندي الله طول د دنیا او د اخرت خير او خوشالي ورکي الله کوم چې غایبین مسلمانان ناري نه زنانه دي اغيتم الله د قران او سنت خير ورکي او د خپل دین علم او باغ د عمل کولو توفیق ورته ورنصیب کړي الله امت مسلمه کا حاضرین دی او کا غایبین دی پس پریشانو او تکالیف کی الله د تمام امت مسلمه پریشانای ختمه کی بیمارانو ته شفای کامل ورکی د چا اولاد نی الہ الالمین تورتا نیک عمل صالح اولاد ورکی د چا پکور کی بی اتفاقی وی الله اتفاق او اتحاد وکرا ولی یا الہ الالمین دنیا په ګوټور کې مسلمانان په سو پریشانو او تکالیفو کې ته تمام امت مسلمه پریشانای ختمه کې الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي او په آخر کې زموږ دا کلمه نصیب کې چې لا الہ الا الله محمد رسول الله توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمون دکان دو پتہ وحید گل اسلامی 61 سینٹر کراچی کیماڑی